اغا کتاب اونا من ولی اغا چرتا داویلو چه موسیٰ علی اسلام پیغمبر نو ولی اغا چرتا داویلو چه اغا تورات دا کتاب شو دا دا اللہ کتاب نو یا غلط بے پکی چرتا داویلو بلکه دا غی تصدیقی کو دا موسیٰ علی اسلام تصدیقی کو چه اغا حاکو سچ پیغمبرو اغا چه سویلو ٹکی ویلو رشتی ویلو حاکی ویلو او تورات دا اللہ حق و سچ پیغام کتاب دے نو دا آغی و مہا دا حقانیت تصدیق کرو نو دے خلقو دا آغا نا انکار بسوک آخر سب آنو دے سخا سچلو چی دے دا آغی نا انکار کو مصدق اللہ ما بے نیا دے تصدیق ان کے دا غصا چوڑان دی داغنا منت تورا دید توراتنا و آتینا اول انجیلا او ورکڑو مونگا غطا انجیل کتاب میں اول ورکڑو کتاب داسی کتابو فی اودن شفاقی کے ہدایت و کامل ہدایت اغد اللہ کتاب کی او نور کتابونا چه دا آغی پا تفسیر که دا آغه مکمل دا آغه دا منشا مطابق اولی کلشی دا آغه دا هدایت والا کتابو نئی چه آغه که دا قرآن دا آغه که دا اللہ دا کتاب پیغام وی دا آغه تعلیمات وی دا آغه کتاب اسمانی دا تعلیماتو پرانا که پا آغه کتابو نو که دا عقیده او دا عمل دا اخلاق او دا جوان وضاحت شوی وی آغه که خود آغه اغا اصل منبع او سرچشمه چوی اغا دا اللہ کتابی اغا دا اللہ کتابی درد تو رنا چینو اغا دا نور نئی خواه درد تو رنا اغا دا نور نئی دا نور رناگان چی ده دا دا آغه دا اثر دا لاندی اصل دا هدایت رنا چی دا اغا دا اللہ کتاب کی دا نور رناگان دا غیر سر دلانی سپمی چه رنا کئی نو آغا دا نور پر رنا بانده کئی دا نور شو آگان پا سپمی لگی دا غیر اکس را تنبیگ ازمکی تا پا احادیث مبارکاو که شکم رنا دا غیر دا قرآن دا برکت ندا ذکر چه قرآن وحی جلید و آغا وحی خفید نو پا آغه که اون بلکل رنا دا خود آغه آغه رنا آغه اثر شده آغه دو قرآن نده آغه دو قرآن نده ده دیو جنایی ده اتمنده چه کم حدیث خلق ذکر کی او آغه متصادم بی دو قرآن سرن آغه حدیث ده نبی علیه السلام نی ذکر چه پیغمبر دو قرآن دا تعلیماتو پا تایید که خبره کرده دا غیر رنا که کرده دا غیر وضاحت کرده دا سهر دوره که دا فرض دی داوتا اللہ ویلی دی پا وای حفیظ رکی ولا چولی دی و دا دا واقیم صلات تفسیر کرده دا دا واقیم صلات تفسیر کرده بیا پیغمبر موس کرده دو حاکم و صلاة تفسیر کرده پا خفل عمل بانده صلو کمارا ایتو مونی اصلی تاسو آغازی موس کوئی چه سنگ ما تا گوره چه زم موس کم نو آغازی موس کوئی داسو نو آغا رنا چه ده نو غم دو قرآن نو غسله کی گی نو دو اللہ کتاب که هدایت وی و آغا طول ده هدایت آغا خبره چه دا آغه تر قیامت انسانیت ضرورتو نو دا آغه محفوظ که دل بکارو نو آغه طول قرآن کریم که را محفوظ کرده شوی دا تورات نرواغ صلح شوی انجیل تا انجیل نرواغ صلح شو قرآن تا قرآن محفوظ کرده قرآن آغا محفوظ کرده یا قرآن اللہ محفوظ که انا نحنو نزلنا ذکره و انا له لحافظو اللہ وائی فیه او دن فاغی کی هدایتو و نورن او رناو رناو پکی دا هدایت چه دام رنا دا دام رنا دا هدل للمتقین رنا دا دا پار دا مواحدینو کلنا کل مترابی بالباز راشی ومیس که وو راغلی کلنا کل دا وو چه متضاد الفاظو میس که رازی کل دا مترابی بالبازو میس که رازی وفی اودن فاغی که هدایتو و نورن او رناو وسی تا دی هدایت دا پارنش لستیخا که تو خواهی چه زبت انجیل وام چه هدایت را تا میلو شنو کافر که گه وشوی دا آغی طول و آغا مجموعه اللہ را بولدت را لگله دا قرآن او چه قرآن را لنو آغا طول منسوخ شو اوس با قرآن گوره نو هدایت پر آزیده تا او کچا بغیر دا قرآن نا پا بلسه که هدایتو کتا دا اللہ نبی وی ادو اللہ اللہ اللہ بے گمراہ کی چه بغیر دا قرآن نے اسرے بل کتاب کی ہدایت گوری دا اللہ نبی وی اللہ بے گمراہ کی مصدق اللہ ما بین یدے اللہ بیا ہوا مصدقن او تصدیق ان کے مخ کے دا صفت دا پیغمبر ذکر کردی صلی اللہ علیہ وسلم بس دا کتاب ذکر کردی دی انجیل و مصدقن او تصدیق ان کے لما دا غصو بینا یدے چه مخ کے دی انجیل نو من التورات اید توراتنا و هدن لو ہدایتو و معزتا للمتقین اس مخ کے موی جو هدن و نور ان کا نا اس وی و هدن و معزتا للمتقین او ہدایتو او نصیتو دا پارا دا متقیانو تورات خو انجیل خو او دا ہدایت او دا رنا کتاب خو اس فائدہ تینا چاہتا ملاوی دا متقیان تینا فائدہ ملاوی دا آن خلقو چاچ داغی اغا درس اغسطو او اغی راغسطو اغیز دا کو پا دین ید بانی چه مادت اللہ دا غا ہدایت را کی اغی دو پارا دا دی بیلی دا تارونوی دیکی خوکرن توی کنا خود دین اب رنا سنگ آخلی بلب چو وطاو لگی راڈ وطاو لگی سسٹم وطا برابر که تالا برنا گر کئی خود دا تول کلی گی دا تارون تیر شوی را تیر شوی دی خود چه خلق دینا بلب وطا نلگی نو رنا وطا ملاو شی اغی که خو هدایت و رنا وان و چا جی دن دا غستو کو ششنو کو نغتا با ویسا ملاو شوا و یهدی الیه مینیب اللہ و اخفل طرف تا توفیق و ارکوم آغا چاہتا چا آغا کے طلب او رجوعی غواری آغا چا ماتا دی ملاو شی ہدایت چا غواری آغا ذکا اللہ و ایوہدن او ہدایتو و معزتا للمتقین او نصیحتو د پارا د متقیانو بالکل نړۍ د الله کتاب زکۍ په حرام او حلال باندې پوښی دارام او نزان بچ کئ حلال استعمالی ناجایز او نزان بچ کئ جایز کوي نو تقوا بجراش دغه متقی شي یو نیم غریب پوئږي نه کنه قرآن عبادت آسی کلاو کم ماتا ہے کورا قرآن کی اللہ ویچی حدل للمتقین ہدایت دا پارا دا متقیانو میں سا سمت لو دے ما پویا کہا کانا ویچی متقیانو لے ہدایت دے نو میں چک دے کانا خو ما پویا کہا وی داود قرآن کی نیسے چاہی ہدایت دا متقیانو لما دیکھا کانو تو خدا خو ماتا فدرہ کانا چیزا دی وی دای مطلب نده نمائی تو خما تا بیا بیا ترجمه که ما پوه کرو را زبی پویه گم نا وی اللہ وی چه متکیانو لدین وی اول با متکی کی گن بیا بر تا هدایت کی گن بس ما و دیخا خبازتی چه ده تا کوه تا ما سکار ده وینا کنه ته ما سم مطلب داره چې دا خلق دي درس د ادارینه پاسو دا متکیان ندی متکیان خلق ځان ته کینو چې غي د هدایت ملوش مته دا څه وای کنه نی پرې شونډې دا چې جبه ولا ما دا څه کار وکا چې قران خو به زوام تماله متکیان راول چې دې پاسو مو چې تاسو پاتې وي دې وتاو ستا کو او خي اول چرته بل دایې نو چې تاسو متکیان شئ بیا ما څنګه راشین بیا ودا زه قران هم چې تاسو ته هدایت ملو شي قران نه مې تاسو دې تبو هم چې تاسو زی دې وتاو مدرسه کې داخل کی هغه کې به تقوا تاسو تخي بیا وتاو راشي ما زه خو دې اوس مال په لحال متکیان راولي چې زه هغه ته قران هم چې هدایت ملو شي مې ټیک دې کنه یز رړیا تا دې نه بل څه جوړول مایزا تاسو خبرې دا مطلب اوس نو مای نو وینې نه زما دا مطلب نو مایزا اوس یاول زما متکیانو په څو ګورم چې متکیان به راکم او مایدار اته و چې متکی به ټول کلی کې چرسته دا څه چې کوم متکیان یادې دې کلی کې چرسته چې دوه په دې ډول سمجو ته چرها چې قران دې ته وخېما نو مایزا خدا څخه نه پیژنم او ته به پیژنې یو ګور تا دا خبره سمره کا گاوا گا کړه موته یو ګور یو خبره اورا یو خبره اورا مې ساده خبره مطلب دا دی چې په قران کې د تقوا ذکر نشته په دې سره نه موته کیږي چې د تقوا د اصلولو لپاره به یو بل کورس کې یو بل مدرسې ته به ځي یو بل سنټر ته به ځي ال دې به د تقوا ځکه تقوا بدر کې راځي بیا براده قران ته به کېنی ته به هدایت ملاويږي امیدار ته وایا دارا دواش الله وی هدل للمتقین هدایت ته د پاره د متقیانو یعنی د تقوا یک حاصل کړي وا متقیو خو هدایت و تعالی نو شوي نو اوس په ته هدایت کیږي د قران نا مې دا مطلب دی کنه چې الله وی هدل للمتقین هدایت ته د پاره د متقیانو دا متقی متقی شوي او خود تعالی هدایت نو شوي اوز با دی راشی قرآن تا بکین اوز با تا هدایتو شی نما چی دیتا لا هدایت نو شده ده که دا تاقوه دا کم ننرالا و یه رسو هم ستاسو با دی خبرو مونگ نپویگو ما چی سنگ دزا مونگ پای نپویگی دا دستا بای خبر نپویگو دا تا چی مای کم منطق وای کانا دا پا یو کتاب کی نشته صفا خبر دا اللہ و ایواه دا و معزتا للمتقین هدایت دی او نصیحت دی د پارا د متقیانو چو سړی کې تقوا وی د الله یره وی دا غزل کی او هغه کې دا طلب وی انابت وی رجوع وی چې دا الله کتاب ته کې نم جماعت رڼا ملاو شي ما د دین نصیحت ملاو شي نو هغه بکینی نو هغه قران اوري نو دا هغه د پارا په دې کې د ژوند تی رولو اغلار خودل وی او دا هغه د پارا نصیحت دی داغه ته फायदा ورکې داغه ته फायदा ورکې دا خبره ده او ته ولا متکی کېږي کله روچ قران ته کېنه چې دا تاکو را هدایت ده تراشی او درنا ته راشي دا ته متکی کېږي کله د قران را تخته دو د پاره دي ځان له وبانه کترې چاول به داسې کېګم نو بیا بالا داسې کېګم دا د شیطان په دماغو کې سپو کې بوکل دی کنه نه نه ودریګه غواړلا ودریګه غواړې دې کې بدل امر راشي ودریګه ودریګه خبره به ختمه نشي قران ته کې نه مسلمان رازا الله وای ما حکم کړو ولیاکم آل الانجیل به صلی الله کې انجیل والا لکه اوسمه قران لدین راضی انجیل والا دې په انجیل کې صلی الله کې دا مطلب دی دیو نیم وای مونږه کور کې مترجم دی ازا غی نوام او وی ما داری ترجمه زده کرده دا وارشه دکی نه اللہ وی ولیحکم آل الانجیل پیسلا دی که انجیل والا یعنی قرآن لدی نه را دی پی انجیل دی پیسلا که انجیل بولا چه کم نه وایستان دی کرا دی چه دا انجیل دی چر دا چکی چه دا انجیل اگا چه کم دی اگا خو پسلور سوا کسم با انجیل غیلی کرده او ار یو و انجیل داده ار یو انجیل داره سکول کاپیانی دی ار یو ویده انجیل دا ویده انجیل نده سریا انجیل غو دی عیسی علیہ السلام دا پورتا که دو سره چی دنو ختم شده اگا غو اغی مولیانو اغی راهبانو اغی پادریانو دا خپل غرز دا پارا چی دن ار یو با کتاب لیکوی بی دا انجیل دی بیا با که دا اغا اصل انجیل پتا نلگی دا چاگا اصل بکی کمی ہو دی پا خوا اغی گرد وارد کرده دی نو چشتی دننو پیسلاو بسو کی دا دا آغا وقت آغا نصواراو تا اللہ وی اغیی تا اللہ حکم کرده او پا انجیل که چه تاسو انجیل والاو دا اللہ پا کتاب انجیل بانی پیسلہ کوئی دا اغیی دا پارا خبرو اللہ وی وَلْيَاكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اللہ وی پیسلہ دیکھئی انجیل والا پس بانی بما انزل الله فيه فاغس كي چراولي گل الله فاغس چراولي گل الله پاغي كي اغي كي چلا سرالي كي پاغي دي بيسالا كي پادشو دي دور كي جو دي نبي علیہ السلام زمانا دا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ساقا يوسف پاني دي او تصور سوج داده چه دار تورات پاني دي عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا پانی دیو گوری ہے وائی نبی رسام و دادا سی گوری و مخی تک سر تو غسینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وائی عمر تو نبی رسام تو گورا دی مخ تولا یا تسو گوری اگر جدا سوکا تلی بات واغس یا رسول اللہ زیخو اسی گورم تی دیکی بسی نبی علیہ السلام وی زمانے پر اللہ قسم وی کہ موسیٰ ہم دے دور کے موجود وے گا نا نو دا آغا بغیر پر ما بانی دی ایمان راڑلو او زمانے دے اعتبان بل اللہ رنوا آغا با ہم قرآن وی آغا با ہم پر ما ایمان راڑل زمانے تا بیداری بے کولا و قرآن بے وی آغا ہم زمانے پر موجود گئی کہ تورات نشلوستے تورات نشلوستے تا تو کم دانا چی دن دا هو الله منسوخ کړی دی هدایت د پاره عبرت د پاره الله قران را لګل بس نشته بل کتابونه به صلاح نشو کوله الله رب العزت و ایوا ملم یحکم اواسو کو چې په صلاحون کی بما انزل الله فاغسا چې راولګل الله تعالی فاولائک هم الفاسقون نو دا کسانو خازای دی فاسقان دی شریعت دی پولن بحر خلق دی فاسقان دی وانزلنا الیک الکتابا صداقت دی قرآن ذکر کئی او دا چه اللہ وی ما کتاب را لگلے دی یکینی و بشکا چه مام دیل را لگلے دی چه دا اللہ دی مخلوق پی صلی پی ہوگی وانزلنا الیک الکتابا اراولی گا مونگا تا تا کتاب بلا حق باگ سرا مصدقن تزدیق ان کے لما دا غصو بینا یدے چو مخید دن دی من الکتابی دا کتابنا دا دینا مخی چی کم کتابون دی دا غی تصدیق کئی چاہا حق او سچو بالکل خوا موہی من العلیه محافظ دے داغی پا مزامینو باندی دا آغی آغا مزامین چا آغا پا دے دور کے تر قیامت بوری دا عمل کولو دی دا نافذ کولو دی دا جاری کولو دی نو آغا اللہ تبارک و تعالی پا دی کتاب کے محفوظ کرو کو قرآن نوے تورات بم نمو نشان نو دی انجیل بم نمو نشان نو د تورات او د انجیل نوم چې ژوندې پادشونو قران سره پادش او د هغه هغه مزامین چې هغه يهود او نصارا او مسخ کړو او هغه کې تحریف کړو او هغه بدل کړو هغه الله تعالی په هغه خپل اصل شکل کې بیا په قران کې محفوظ کړ قران هغه سره داخه غړاو غړا قران د تورات او انجیل سره دا احسان وکړ یوی والا نم جوانده قائم کو او دوی می چه دینو دا آغی آغا مزامین آغی محفوظ کرد تر قیامت پوری هغه قابل عمل او قابل نفاذ پاتې شي. نفاحکم بینهم فیصله کوا بمیانز دائی کے بما انزل اللہ فاغسا چیرا اولیگل اللہ تعالی فیصله کوا پدی اللہ وی پدی فیصله کوا پیغمبر تا اللہ داوئی یو دس رب سکے شورو درورا چگہ داو آئین او آئین او آئین دا غیر پارا چی کم زور دینو یا اللہ منگم وہو خدا آئین دے دے قرآن نجوڑ کا سا دا پارا تیار آئین اللہ دنیا ترا لے گلاو دا انسان چا پیدا کرے دا دے دا استعمال دا پارا با دا دا چلولو دا پارا با دا طریقه کار الله تعالی را لګو کدا به انسان ځان له خپل جوړي دا ټریکټر او دا موټر او دا وکورونو کې دا کوم لیټر پټر شي پراته دي دې سره انسټرکشن بوک وی کنه وی یو کتاب چي وسره دا موبایل چې سړی په دکان کې لري نو پاګه ډبي کې وسره کتاب چم پراته دي دا ولي دا به دې مطابق استعمال کنه او که آغا زینه استعمالی نو بیا روانه کئی دا انسان اللہ پیدا کنو دے سر دا کتاب چرا لے کرده چی دے با دا سی استعمالی گی که دے دا زینه استعمالی گی دے بیا روانه کئی روانه شروع کرده کنا دا دے لدے قرآن مطابق استعمالی گی نزکا آغا فطری قانون اللہ دے قرآن کرا لے کرده آدھا دے چه اغوه الکل ده انسانی نیچر او فطرت مطابق چه دا انسان پا دی طریقه بانی استعمالی گی و چلی گی کنا دا اغو اصی چه کم ننو منگا یومی صدیق مناوو یومی فاروق مناوو یومی عثمان غنی مناوو یومی علی مناوو ایومی پلانه صحابی و پلانه صحابی دا اصی صرف ده دیده پارا اللہ وی دینا میرا لگل و فاکم بینهم فیصله کوا بمیند دائی که بما انزل اللہ فاغسا چی راو لگل اللہ دائی خو ندی ویلی مڑا چی پا کبرونی ولو لکا چی مرشی نو پا کبری ولو لکا چی بی بخم او پا کفن بانی ولو لکا چی بی بخم او پا کٹ دا جنازه بانی چی کم سادر خوری پا غی ولو لکا چی بی بخم کسوک مرشی نو پا دری مرز بانی با داغه رسمی کلوی نو مولیان برا جمع کئی آیو سو دیگه و پاخه کئی و بیا بچیده نو مولیان داو چه شاوی قرآن وی چه دنگ نمبر خدای و بخی آغای یوم داس خدای و حلی پا خیط روکی ظالمان را غن شی اپوڑی و تا خور کڑی آغای یا پا لڑم اخپلی گپ شپی ادا پلانه سبرال الیکاپتر نرا کس شو دا پلانه دا لینڈ کروزر نه را کوز شو دا پلانې چې کم نه نو دین اړم یې غي خپل غپو شوږي اځې بل مولیان سیوان دار اړم یې جو قران ته دا څه کوي وې دا مرحوم مغفور پس ختم دی الله دې وته بخنه وږي دې خلکو چې دا قران کوم بي زدي وګړه کنه ما ته دې څه کوي وې کنه چې راشه ته مونږه مړی پس ختم دی ما ته یو سړی وې کنه تر روز ته چې پیدا شم تر نه ما ته چانه دی ویلې ښه منګه د قران دا بیزتی نه کوي خپه خلکو دا د قران بیزتی گئی دی بیا بچینو ختم نه یو مانیټر به راشي داغه واخیری سورتون راځي په خوږ आवाज وایو دی په سره ټول وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بیا واخیر کوي دعا او کوي چې الله تعالی د پلانو دی پلار او د پلانو دی رورو دا پلانی تراو دا پلانی بابا والله دی ول جنت الفردوس نصیب کی پا دیوان جنت الفردوس دی دیسا گب دیو ایسا قرآن اللہ دیل را لے گلو دیل آو چسکا بکی پیدا کالا بیچے کم ننو سی اولان جا سبل دا قرآن دیل را گلو دا پلانی پلانی جگڑا را دیمی اس کے قرآن کی دی تکی دا بلے قرآن لاد ماریوی دا قرآن ہوئی قرآن سوکنو ایس رڑیا قرآن سو کوئی آغا ذات بانی می دی کسامی چی دا قرآن پا محمد سسم نازل کر دی لگو دا قرآن چلوم نوردی دا یو سڑی دا کسام کانا ان دا دل الله لري ګل او نو وې فحكم بينهم فیصله کو دی بمینس کی حال دا کې جنازې نه وې د امریکای آئین کې داسې دی او د پلانی آئین کې داسې دی او پلانی چې کوم نه په انډیا کې پلانی دو جج دا فیصله داسې کړي واو خدای هم غر ظالمانو قران د قران آیت ولې نه واچې د الله په کتاب کې دا خبره چې دین دوانو د سیکانو د انګریزانو والی ورکوئی او په هغه باندې چې کوم نه خپل فیصله هغه صحیح ثابتوي د قران آیت تایید کې دی وای کنه چې د الله کتاب کې دی دا جرم دی نن سبا دا جرم دی دا موه دې سره خلکو کې بل سوچ پیدا کیږي دې د خلکو چې د جرم وای نن سبا دې د خلکو ګنا وای او الله وای کدی راضی او دای لګی چې د دینه علاوه څه بل شان په سلو کا نو الله وای ولا تتبعهم تابیداری مکوا د دیدو خواهشاتو دیدو خواهشاتو پسی مزا اغم جا کامن الحقی تا اغنا چی راغی تا تا داکنا تا داغا چی کم حق راغلی دی داغی نه هٹ کر دیدو خواهشاتو پسی بانزی لیکل جعلنا منکم شریعتن که یهودو که نسواراو کو اس امت محمدی دے ہر چالا بخپل وقت کے اللہ وئی ما یوم نمگڑا ندے پریخے ہر یو لمی داغ پا وقت یو قانون را لے گلدے لیکل ان جالنا دپارا دار یو گرد ولدی منگا منکم دتا سنا شریعتن یو شریعت یو دین یو قانون و من آجا اولار واضح دوڑا مترادف تی خو یو چې دینو به حیثیت قانون شرعتن او دویم چې دینو به حیثیت عمل په هغه شریعت او قانون د عمل کولو هغه لار هغه طریقه الله یې غمار علی کړي چې په دې باندې به عمل څنګه کیږي په دې باندې به چلی دل څنګه کیږي الله یې دا میرا علی کړي ولو شاء الله کچری غختل الله تعالی حضور سره مسلمان ول خلکو لجعلکم امه واحده نخمخا گر ذولی به وی تاسو تولګه یو په توحید خود زور ایمان خود الله نه دی خوښته الله انسان پیدا کړ عقل ول ورک پیغمبر ول راولېګه کتاب و تراولې دغه خاله منی کنه منی وې من خیر خپل جوړېږي فرزي نه منی نقصان په خپل سر دی الله وی ولیکن لیکن دا سمیو نکرل پا زور بانی می در بانی ایمان را نوڑو لیبلوکم اختیار می درگا لیبلوکم دید پارا چو ازمائی تاسو پی ما پا غسکی آتاکم چی درکڑی دی تاسو تا پستا بکل خیرات نو تاسو جلتی کوای کارونو دنی کو تا آغا کار چلا پی رضا کی اغید جلتی کوای اغه طرف د قدم اخلا د نیکي کار په لګه د مخلا د نیکي کار د چته دي ثوابي ګراوند کې جلسه نه غرا غرا غرا سجل لري کا کار دي کله یو کا کار دي کله بل کا کار دي ماته دا خلک کوئی دا خلک دي سیاستام نه تنگ دي هم دار ته چاوي دار ته چاوي سیاسیانو پسې داسې لګېدلې دي چې کم سیاسي جلسه کوي دومره مخلوق و تراجمه چې دومره روچاريونه یا غوړه دي خلکو مازغو دانګلې دي ذهن یې سوچ ختم شوی یا غوړه جن دي ها دغه سیاسیانو پسې په یو محفل کې چې سل کسان نه دي سل والو پسې دیږي او چې دغه لایکه جلسې دا سل والو په جلسې کې او دا مصیبت ته پکې چې ګوره دا هر یو لیډر په جلسه کې هغه ټولم دغه خلک دي لکه نوی خلک ولی راغلي هم دغه خلک دي پکې ولګه کچره دې خلکو نه تنګې نو مزه یې ولا کنه چې دا پته ولګي چې دا خلک زمونږه تنګ شوی دي ها مزه یې ولا کنه دا خو اته خبره ده چې تنګ دی او تنګ دی دا خو ابل زمونږ سکول کې استادان لاسي چې اوسګار ناشینو ما دې دا تاسو مې تاسو ما زه خراب دي کړی خلکو یستا ما دې یستا ما دا خراب دي ما زه بس ټیک دی واس یا پرې دی مې لیونی خو بیا پرې چې سوای نه بیا اته خبرې دا شری ما وته ما واورې په الله مې دې قسم او بیا مې دې قسم او بیا مې دې قسم چې څو پرې ما او ته نیو ټیک شوی کدا اسلام آباد ټیک شو زبا انسان دې چې دا مې وته وې قسم په خوله ټول دا چې خپل اوچې شو بس آرام کې نه اصل مې اوم درته چې مړه خو څه بوای نو زه مونږ پوهیو چې څه وای مې وام درته کنه چې دا غې د پاو تاسو چې کما تکونون یو امر علیکم چې څنګه یې اغه سي بدر باندې حاکمان الله مسلط کړي مې دا را چا خبره ده خبرې مونږه پرنسپل دې ځاښ نه دا د نبی له صحابتي سره مې دې د پاره چې څه ویل شي نو وینې چې بس هم دغه خبره ده ما زما ما ز خراب یو کده بلچا ها ما زما ما ز خراب دی کده بلچا دا څه چل دی ما اوس سوچو کوي کنه دا خبره ده عزتمند دا دې طرف دا فست به قل خیرات هری کټه وی دی ګونه ته نه یادې دا الله دې رضا کارونه یادې ال الله مرجوکم جميعا خاص الله تا واپس کېدل ساسو دې ټولو الله وای ما څه خبره ده چا چې منلې دا غ سره به خپل حساب وشي چا نه ده منلې هغه سره به خپل حساب وشي فینبئکم نو خبر به درګي تاسو ته بما پاسا کنتم فی تختلفون چې تاسو به په هغې کې اختلاف کو الله وایي هلته به مو پوه کړم دلته کې فیصله نه کېږي ښه یې دا فیصله نه کېږي دلته وایي دا خو یو څو کسان دي د اجره کې راجمي د دې وجری دا درس مو پریدای ښا دا مو پریدای که په دې کلی کې الحمدلله الله دې کی هر چې نور درسونه روان کړي چې کوم ځای کې درس کې دو گنجائش کیږي نو قائم کړي درسونه لکه دا زمونږ دا مرکز جوړیږي الله دې خوش شاندار آباد الله دې کی څوک چې پکې منډه ترلې وي څوک تاون کوي الله دې ودړي رجر عظیم ورکړي الله دې خو دا درس چې دا مروانه وي چارې مروانه وي ځکه که زه یې مکنه یم خو دا درس مروانه وي ځکه بنیاد دی دا یو ځلې بیا بنیاد دی دا مروانه وي د دې مرسته کوونکي دی الله آباد لري ځکه د سختې په وخت کې د امتحان په وخت کې د ټولو مونږ سره د غیرت او د پښتو لاس راګه د الله په دین باندې او په حق باندې نو دا ځای پر خودل نه دی پکا په حالت نه دی پر خودل پکا الله وای فینبئکم نو خبر به درګی تاسو ته بما باسا کنتم فی تختلفون چې تاسو به په هغه کې اختلاف کو الله وای التبم بسلاوکم وانحکم بینهم او دا چې فیصله کوا ومیان ده دهی که بیما انزل اللہو پا غصا چه راولی که اللہ پا قرآن دهی که صلح کوا نونگو تاسو کم از کم چه ذهن ده پل جوڑی کنا تا قرآن والا خلق چه دهی خو ذهن ده تا جوڑی کنا چه زما کامیابی اصل لو قرآن با بی صلح کرا اللہ ده مونگ تا داستی ماحول راولی اللہ داستی ماحول قائم کی ولا تتبعو او مروانیگا احواهم دو خواهشاتو دو دی پسی دی خواهشاتو پسی مزا دو قرآن پی صلا کوا وحذروهم یروکا دو دینا دا ګوره دای ولې وې یاره و دای سړی نه یاره پکار دا یاره ته وکا ولې ایو دینو کا جو نړی تا ام بازما انزل الله د بازي هغه سنا چرای ولګل الله تعالی الیکا تا تا الله وای چرته زما د کتاب د پیسړې نه دی وانړی یاره ته وکا را بشی او خواگی خواگی او مزیداری مزیداری او پسته پسته خبری چی جی کی گوائی مسلمانانی و منگم منگم سا کابیر نیو پا داغی قرآن زمونگ ایمان دی خوشی کنا دا دی نوی و جدید دور تا کازی دا سیدی کنا وحذرهم اللہ وی گوره یاری گتی روانه کئی این یک دینو کا وادی نڑی اغم باز ما انزل الله الیک دو باز آسنا چراو لگل اللہ تا تا فا ان تولو کچری او گردی دل دی چه خامو خود ربانی مینتو که زمو خو کوشی شو چه تب زمون دا خبر اومانی خو سکون جایش در کی نشتی که نا نو بس زمون در نلالو او داغی پیسلی تا مونگا تیار نیو مونږ چې تب زمونږ د طبیعت مطابق کارو کې خو دغې ته مونږ تیار نه یو یاته چې کومه خبره کې نو الله وایي فاین تولو نو کچرې وګرځېدل دی فعلم نو پوه شه انما یرید الله خبره دا د اراده لري الله تعالی ان یصیبهم دا چې وبرسی دی ته عذاب ببعض ذنوبهم و سبب د بعضې ګناو نو د دی هر ګنا د نیولو دی خو دا څه داسې دي چې د هغې هغه سزا او وبال په دنیا کې هم راځي چې خلکو د الله کتاب پرې ایښی دی او په نورو نورو قوانینو باندې او په نورو نورو خبرو باندې بېسلی کوي دا د الله د عذاب د ورتلو یو لوی سبب دی زمونږ دا نه زدا نو هم چې زمونږ حکومت دی راجو په اسلام آباد یی د مونږ نه اوسې پیسې الله رب العزت داسې ماحول راولي په عمل کې الله دې کې چې داسې د سوچ خلک د سوچ خلک په دا کور صوبانه کینی چې غي زمونږ نه پر د خپل بهتري نه بهتري وي دینه د سوچ خلک په کار دی به سوچ نه ها جمعه ته بلل شي طالب بناسی السلام علیکم جی وعلیکم تاسو خیر جی خیر تاسو جمعو سو ٹیم کوئی پاکم دا خلق نا دا نا دا ٹھول نلوم بے شے چے دے آغا ساپ مازغو کے چے دمر زائیوی چے تا یو بل انسان متوجی کولے شے چ هغه تاسو د الله د کتاب نه وای چې هغه د الله هغه کتاب د لغونی په مینو په سړو مازو غوکی چې دې د زما جبه داسي او زه په دغه جبه دا قران وام تاسو ما ته دوه کس کې نه یو ورځ به کې نه دوه دې په سلور مرز بټول تخسیل نه چې واڅ د دې جده تا دې په سم خبر د څه غشته نه قسم دې چې ما سره په دغه کې نه اوسو په ګاډي کې داسی کی وای چې ما سره خوشوې کم مقتدی خبره کین نو زړه سره دی لاس نه و د ساو باسه مو شړک ته وباسه مای د کم ځای چې زه د افغانستان یم مای تا سبق علم کوله کړه دې اوه ظالم یم مای مدرسه دې کم یاده ما مدرسه پلانی ځای کې دا دولت مدرسین نیمه سره تاسو خبرې کوئ ما یا الله تو خوړل کې لگا ما ته مدار ته وای سمه چې د افغانستان نه راځلې نو تاسو سوي چې زبا سکو یي ما چې زبا علم کوم نو ما او دې کو نو وی او ما ورشه افغانستان کې خلکو ته سوای غریبان چې پوه شي ګر بیا خو زناور دي ما ته خو زناور دي نو ما وطای ما تا چی دل دی راجنو پا دی بنیاد نرات لی چی زبو واپس دی افغانستان تر آدم دی خپل رونو مسلمان تا با دا اللہ دین بیانو دی زائی که سڑی لگا دی جواری راغون شو ما سره زمونږ او د ماما جو پولیس کې دغه ناسو هغه ته استاد یو په ګوره د ګاډی نه کوزي کې نه وی تاویل چې زو مردان کې کوزي ګما اوبې پوه شو هغه بیا حرکت کو د بهر د لو د ګاډی نه او زه درخه جوخ ناسم ما ورته ما تاسو ته توبه ویلې ده یو زه ما دا کړی هغه کړی ما خطا نه نه ما سره توبه ته پوه نه کوم وی اول ویلې مینه ما سره توبه کې دا نه لري چې دې لړ شو پوهې دې په دین کې اثر کې بیا دې واپس راځي خپل قوم دی ویری وی اوسته پکې نو ما زه خپل قوم مو یارو کنه کته دا پوهه پوهه کې دی خو ما ته پوهه کړی او اهل میدان جوړ کا زوار شې چې حکم زناور دی غین انسانان جوړ کا ما وته ما یو واوره وی په افغانستان کې ما ته پدی جمعات کې نه پدی ګاډي کې نه سي ما د خدای مخ کې وایا په افغانستان کې ما مدرسه شته بيدا یې سړی دا غوونه سره شو غاګې نه کو ما حل وای شته پکې ما تاو چې دا دومره زمونږ د مدرسې تاسو دې طالبان نه ډکی وي د مولیاو نه ډکی تاسو چې واپس لړ شي تاسو کتابونه او علم چې تاسو خور کوی ما بغیر د پنځپیریاون نه کنه چې دا ځکه کنه شابازګړه را ورسه دا دغه ته ود روزو کوزیګم ا کانډکټر و دې استاد دا همال کرایا د مردان را کړ وینې زما دلته کار دی ما کوزیګې بنا کوزیګې بنا ما دا علم او د دین تاسو شرم شرمې دل ما خدایم غرقه دا تاسو ما دا خلک دې دین نه مو نه پیرا کړ دا الله نبی چې په کومه طریقه ما دین بیان کړی دی او خلکو ته دا یو یو خبره و انسان پر لګی دان لګیدل او خلک ځان چې زدان نه نازیانو خبره نه منل تاسو د حضرت شیخ القرآن صاحب کې سټی جوړی د مشر شیخ صاحب کې سټی اوري چې دا ته د شیخ صاحب کې سټ او کته او نه جوړول زما په مخ توکا او بلو د شیخ القرآن صاحب څومره تاریخ دی ما ته به یو پښتون راولې چې هغه دا وایي چې شیخ القرآن سی پلانی ځای کې پلانی په سره غل او سپېړې ته ویسته او جنگ او سره وکړه هغه په منبر ناسو خلکو به سره جنگ کوغه باندې کو هغه با ما بدر الکلابټ کې د کلی بازار کې ما وې ما کمزورې سړې جنگ کوي ها کمزورې سړې د څه دلیل نه دی جنگ باندې ځان خلاصې کمزورې سړې جنگ کوي ما چا دغه دلیل هغه جنگ نه کوي هغه دلیل کوي خبر الله هغه څه دلیل هغه جنگ نکو او د الله فضل له ډیر لوی کار کړي الله دې رحمت نوري او چې خبره کړي داسې مضبوطه کړي دا چې انسان دې لکه داسې او غرب کې چوردن نشي داسې الله دې به رحمت نوري او چا جو ولمرس کړي دا ارده چې الله دې ډیر اجر ورکړي الله دې اجر ورکړي الله وې دې نه يرو کا اي يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ لَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَوْ يَكِنَنَا زِيَادَ خَلْقُنَا لَفَاسِقُونَ خَمَخَا فَاسِقَانْدِي زدیانی نادیان دیگا نا اللہ دی زمونگ دردن ازودا وینا دو باسی اللہ دی منگ اخفل دین طرف تمائل کی او الله دې زمونږ په زړه کې د قران او سنت سره مینه پیدا کړي الله الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون افا حکم الجاہلیت آیا حکم فیصلہ جاہلیت یبغون لٹوی دئی ومن احسن او سوک دے ډیر زیاد خستا من اللہ حکمن دا اللہ تعالی نا په فیصلہ کی لقومی یوکنون دا پارا دا داسی کوم چی غی یکین کئی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود من سی یهودیان والنصارا او نصرانیان اولیاء دوستان بعضهم بعضی ددئی اولیاء و بعض دوستان دباز دی ومن يتولهم او آغسوك چه دوستی کوی ددئی سرا منکم دتاسنا فإنه منهم بس یکیناً هغا ددئینا دے ان اللہ یکیناً اللہ تعالی لا یهد القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا فطر الذین بس وینی بتا آغا کسان فی قلوبهم مرض چی پزلنو داغی کے مرض دے چی سارعون فیهم چی جلدی بکوی فاغی کے یقولون وائی نقشا یریگ منگا ان تصیبنا دائرہ دا چوب رسیگی منگتا مصیبت فغص اللہ نظر دا چی اللہ تعالی ایاتیا بالفتح دا چی رب ولی فتح او امرن یا یوبل حکم من عنده ده طرف اخفلنا فيصبحوا نوبا گردی دا منافقان على ما پاغس اثروا في انفسهم چه دای پڑکڑی دی پزلنو اخفلو کے نادمین اخفمانی کون کی وَيَقُولُ الَّذِينَ أَوْعَيْبَا هَغَكَسَانْ آمَنُوا چِ ایمَانِ رَوْلِ دَي آهَا أُولَاءِ الَّذِينَ آيَدَا هَغَكَسَانْ دِي اَقْسَمُوا بِاللَّهِ چِ قَسَمُنِ خُوَلَلَا فَاللَّهَ تَعْلَى جَهَدَا ایمَانِهِمْ سخ قسمون اخفل انہم لمعکم یکیناً دی خامخا دتاسو سردی حبیثت اعمالهم برباد شویدی عملون اددی فاسبحو خاسرین بسکر دیدل تاوانیان یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو مَن یرتد منکم عاصوکا چه پشا اگردی دتاسنا غندینی دین خفلنا فصوبا یات اللہ بزردا چراب ولی اللہ تعالی بقوم داسیوکم یحبهم چی اللہ بمین کئی دائی سرا ویحبونه او غیب مین کئی داللہ تعالی سرا اذلت علی المؤمنین نرمی کون کی ووی پو مومنانو باندی اعزت علی الکافرین سختی کون کی ووی پو کافرانو باندی جو جاہدونا فی سبیل اللہ جہاد بکئی پلارا دلہ تعالیٰ کے ولا یخافونا او نب یریگی لومت لائم دملامت یا کون کینا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ تعالیٰ دے یوتی من یشاء ورکوی دا چاہتا چفخشی واللہ واسع او اللہ تعالی فراخی کا ان کے علیم پوا دے انما ولیکم اللہ خبر دادا دوستاسو اللہ تعالی دے ورسول او پیغمبر داغ دے والذین آمنو او آغا کسان چی ایمانی روڑ دے الذین آغا کسان یقیمون صلاتا چپا بندی کئی دموزا ویوتون زکاتا اوارکوی زکاتا وهم راکعون اویدی رکو کون کی ومن یتول اللہ او آغا سوکا چی دوستی کوی دلہ تعالی سرا و رسوله او دا پیغمبر داغ سرا والذین آمنو او دا آغا کسانو سرا چی ایمانی روڑ دے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بس یقیناً ڈالا تعالی چدا خاص زیدی غلبہ مندن کی مخ کے باب کی اللہ تبارک و تعالی تسلی ور کولا نبی علیہ الصلات والسلام تا او ترغیب ورکو پا تبلیغ باندی او زجر ذکر کو دا پارا دا آلی کتابو چه دیزا غد اللہ کتاب موجود دی اغا نمانی پا آغی باندی پی صلح نکی سرد آغی چه پا آغی دی ایمان دعوی کئی تعالی جی پی سر راڑی نو پا دی نیت راڑی تکی دیشی پا دی پی سر کی سگونجائی شوی او دی پکی بچی نو اللہ را بولیدت وی جی پی سر دل راڑی و آنیحکم بیناهم بی ما انزل اللہ دی میانس کے پی سر پا آغا سوکا چی صدت اللہ را لگلی دی ولا تتبع اهواءهم او د دې د خواهشاتو په سیم مروانېګا واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ځان ته ساده یاره دې نه کو خطر دې نه کو اسنا د هغه سنه دی واړی چی کم دردا اللہ تعالی را لگلی دی بیا اللہ تبارک و تعالی دا دید پارا زجر ذکر کئی چا افا حکم الجاہلیت یبغون آیا فی صلاة جاہلیت لٹوی دئی یو پلا یو واضح قانون دا اللہ تعالی موجود دے چه اللہ تعالی انسان پیدا کو نو اللہ تا پتاوا اللہ پوید چه پا دے دنیا کے دا جوان تیرا اولو دا پارا دا انسان دا پارا سا قانون پکار دے سو اصول پکار دی دا اللہ تعالی اغا قانون اغا ټول دے انصاف نڈک دے دا علب نوالا در یہ پورے فاغے کے ٹول دے انسانیت فائدہ دا فاغے کے عدل دے فاغے کے انصاف دے فاغے کے برابری دا فاغے کے دو حقوق و ادائیگی دا فاغے کے دا ہر چاہ سارا یو شان معاملہ دا فائی که ده طول انسانیت نه بلکه ده طول مخلوق فائده ده او آغا یو محذب قانون ده او ده آغای مقابله که کم قوانین چی دی آغا ده جاہلیت دی گوج خلق و تا تحذیب وائی خلق و تا محذب قانون وائی خدا الله د قانون نه علاوه نور ټول قوانين چې دی هغه ټول د جاهلیت دي هغه انسان نه شوی دی او څه سوچ کړی دی چې دې دایګه د قانون داسې پکار دی او دې دای داسې پکار دی نو د انسان هغه پوی او سمج او علم چې دی هغه د الله هغه پوی د کم ځای رسی دا اللہ تعالیٰ پویا و علم حویدی بار یو سیز بانده چیو حکم اللہ تعالیٰ را لیگی نو دا آغی آغا فائده تر راتلون که انسانیت در آخیری انسان پوری آغی تا برسی و آغی بانی بچه لاغو کیگی نو آغای تا او فائده ورکی او داغی نبا نقصان دفع کئی دا اللہ تا پتاوا او انسان کل دمرا سوچ کولیشی او کل دمرا ذهن رسی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا دا ټول مخلوق چه راجمشی دا اللہ دا علم احاطه نشی کولی دا اللہ علم حویده علی و سیز بانده دا غی پا لولا و کزا بانی نو چه اللہ کم قانون را لے گلے دے دنیا کی یو قانون دا غی مقابلہ نشی کولے بیا دا اللہ مخلوق لگی او آغا قانون پریدی او دا غی پا مقابلہ کے نور قوانینو پس روانی گی نو اللہ وی افا حکم الجاہلیت یبغون آیا فی صلاة جاہلیت لٹوی دائی چه اللہ کم قانون او فی صلاة را لگلی وانو پاغی بانی دے مطمئن نو دے بل قانون گوری بلا فی صلاة گوری نو ومن احسنو من اللہ حکمان او سوک دے دیر خصہ دا اللہ تعالی ناب فی صلاة کی دا اللہ نوے دا بل چا فیصلہ کم دا خصہ کے دیشی نو خصہ فیصلہ و خصہ قانون دا اللہ دے ناغی پسی انہیں نروانے گی زمانگا سیبان و یہ حاکمیت چرے اگا دا اللہ دے تو چی حاکمیت دا اللہ منے نو بیا قانون ولی دا اللہ نمانی دا اللہ قانون نمانی کنا دا اللہ قانون هغه خپل کوي هغه راړی کېدی مشکلاتو نه به ودی پریشانۍ به مختم شي ومن احسن من الله حکما څوک دې ډېر زیاد خصہ د الله نه فیصله کوي لقوم یوقنون دا پارا دا داس کوم چه آغی یکین کئی چه یکینی خوبی پاغی بانه کنا چه آو دا کانون دا خیر دید.